NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Commotie in België over een feestje bij de justitieminister waarbij tegen een politiewagen lijkt te zijn geplast. Volgens Omroep VRT lijkt het erop dat minister Vincent van der Quickenborne op de hoogte was. De minister ontkent. In Engeland moeten mogelijk nog honderden scholen sluiten vanwege betonrot. Ruim 100 scholen zijn om die reden al dicht. Ze zijn in de jaren 50 tot en met 80 gebouwd met een betonsoort die maar zo'n 30 jaar meegaat. Afgelopen zomer bleek dat bij een paar scholen het gevaar bestond van instorting. In Zuid-Korea hebben meer dan 100.000 leraren gedemonstreerd tegen de hoge werkdruk en agressieve ouders. Sinds de invoering van een wet op kinderwelzijn worden ze te gemakkelijk van mishandeling beschuldigd, zeggen ze. Een berisping wordt al als emotionele mishandeling gezien. En in Amerika is Steve Harwell overleden. Hij was zanger bij de band Smash Mouth. De groep scoorde als een wereldhit met All Star, een nummer dat vooral bekend werd door de film Shrek. Steve Harwell was al geruime tijd ziek. Hij was 56 jaar. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het seizoen is weer geopend, het voorsorteren is begonnen, de verkiezingen zijn in aantocht. En u kende de belangrijke thema's wel, hè? Ja, ja, asiel, migratie, woningen, klimaat, boeren. Maar de laatste week lijkt er een nieuw thema langs te komen en dat zou wel eens van zeer groot belang kunnen zijn. Het begrip is bestaanszekerheid. Tikje onverwacht, maar het zou wel eens het toverwoord van de campagne kunnen worden. Door het nieuw sociaal contract dat Pieter Omtzigt de kiezers aanbiedt, staat armoedebestrijding van links tot rechts weer bovenaan op de politieke prioriteitenlijst. Maar wat heeft Den Haag de afgelopen jaren gedaan op dit thema? Gaan de aanstaande verkiezingen ervoor zorgen dat mensen met een smalle beurs inderdaad weer lucht krijgen? En bij wie komt die rekening vervolgens dan wel te liggen? Dit en vele aanpalende onderwerpen bespreken met drie zeer gerenommeerde gasten. Tot mijn grote blijdschap zijn hier aanwezig. SP-partijleider en lijsttrekker Lilian Marijnissen. Marco Pastors, hij was ooit vertrouweling van Pim Fortuyn en nu al ruim een decennium directeur van het nationaal programma Rotterdam-Zuid. En hier zit ook in de studio Peter Heikoop. Hij was jarenlang wethouder in Dordrecht. En is daarnaast ook portefeuillehouder armoedebestrijding van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ja, Lilian Marijnissen, dat is toch wel een cadeautje eigenlijk. Bestaanszekerheid als mogelijk groot belangrijk thema in de verkiezingen. Ja, nou ja, het zal u niet verrassen dat ons dat weer niet verrast. Want dat is wat je gewoon hoort als je met mensen praat. Dat is waar het over moet gaan. Ja. Ik denk geheel en al terecht. De vraag is denk ik heel interessant. Hoe dan? Die kunnen natuurlijk op allerlei manieren dit thema adresseren. Maar ja, het mag natuurlijk niet bij het adresseren alleen blijven. Het gaat ook wel echt om concrete oplossingen. Ja, wij komen in ieder geval met een verkiezingsprogramma waarbij we volgens mij en de concrete oplossingen voor de korte termijn aandragen, maar ook een analyse maken. En die is denk ik minstens zo interessant voor de langere termijn. Gaan we uitgebreid over doorpraten. Peter Heikoop, zoals gezegd, CDA-wethouder. Het is voor u natuurlijk wel pijnlijk dat nu twee, ja, ik zou bijna zeggen geboortes vanuit het CDA, BBB is toch, dan zou je u toch wel uw nichtje of uw neefje kunnen noemen. En dan hebben we nog Pieter Omtzigt, dat is van een volle broer, zou ik maar zeggen. Familie allemaal. Ja, en dan gaat zo'n thema ineens aan de wandel. Maar niet door u. Ja, ook door het CDA. En ook door Pieter Omtzigt. Daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Ik ken Pieter goed en ik heb hem heel hoog zitten. En bestaanszekerheid verdient het ook om, ja, vind ik, het belangrijkste thema te zijn bij deze verkiezingen. Wij hebben vanuit de VNG begin dit jaar een essay naar buiten gebracht. Bestaanszekerheid als belofte. Nou, die belofte wordt nu nagekomen. En laten we hopen dat partijen ook na de verkiezingen hier volop mee aan de slag gaan. Ja. Hoe groot is de kans dat wat u verstaat onder bestaanszekerheid iets anders is dan Lilian Marijnissen bedoelt? Nou ja, kijk, als het gaat over bestaanszekerheid, dan gaat het voor mij om dat je kan leven. Dat je kan voorzien in je bestaan. En dat gaat over een dak boven je hoofd. Dat gaat over toegang tot zorg. Voldoende inkomen om gewoon rond te kunnen komen. Dat soort zaken. En ik denk dat daar wel een redelijk gedeeld beeld van is in de politiek. Maar de mate waarin je dat wil borgen, dat zou misschien nog kunnen verschillen per partij. Gaan we over doorpraten. Marco Pastors, we gaan natuurlijk met u ook over armoede praten. Maar ik wil toch eerst wat anders met u bespreken. En dat is niet uw lijstduurschap voor jaar 21, maar dat is iets anders. U heeft namelijk plaatsgenomen in een buitengewoon belanghebbende commissie, een staatscommissie. En dat gaat eigenlijk, zeg ik even in mijn eigen woorden, over het absorptievermogen wat in Nederland aan zou kunnen als het gaat om immigratie. Dat klopt, de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Juist. Ja. Nou was het punt, want die commissie is al een tijdje bezig. Anderhalf, twee jaar, zoiets? Mm-hmm. Een jaar. Ruim een jaar. Ja. Het punt was dat u... De bedoeling was dat u einde van dit jaar zou naar buiten komen met dit rapport. Mm-hmm. Dat is natuurlijk best pikant gezien de verkiezingen. Maar ik begrijp dat jullie vertraging hebben dat het begin volgend jaar wordt. Dat lijkt me iets waar je even iets aan moet sleutelen. Dat hadden we al bedacht voor het kabinet viel. Dat we iets vertraging hadden, maar net na de jaarwisseling gaat het wel naar buiten komen. Kunt u ook iets versnellen? Nee, dan wordt het minder goed. Dus dat gaat denk ik niet gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel even een apart scenario waar we dan op afkoers zijn. Dus dat een ander thema wat hoogstwaarschijnlijk veel besproken gaat worden is migratie. U bent een van belang als staatscommissie. Niet alleen dat het een staatscommissie is, maar u heeft ook u bestaat uit zeer gerenommeerde mensen vanuit bijna het hele politieke spectrum. Daar wordt best reikhalzend naar uitgekeken. En dat u dan een paar maanden na die verkiezingen, waar het misschien over migratie gaat, bijna wel zeker, komt u een paar maanden later uit met een rapport. Ja, precies. Maar als je naar die partijprogramma's kijkt, die moeten nu ongeveer geschreven worden. En dat was sowieso al niet haalbaar. Hè? Dus alles heeft voor- en nadelen, zullen we maar zeggen. Focus op het nadeel, lijkt mij. Nou, dus kijk, alle partijen hebben natuurlijk ook eigen visies en denken daar zelf over na. Dat is ook wat waard, hè, dat op papier komt. Kiezers kunnen er ook over stemmen, wat zij daarvan vinden. Ja, en daarna komt er een staatscommissie die zegt van ja, dat in 2050 zou het er wel eens zo uit kunnen zien. En bepaalde dingen wil je dan bevorderen en andere dingen wil je dan misschien afremmen. Nou, dat zet dan, dat geeft dan een extra gelegenheid om het eens te worden met elkaar. Hè? Dus dat zou best goed kunnen komen. Meneer Pastors, u doet het nu een beetje luchtig over. Dit is een vrij cruciaal moment. Het instellen van die commissie was al een ding. Ja, we kunnen ook de verkiezingen uitstellen omdat de commissie nog niet klaar is. Ik heb een ander voorstel voor u. Waar u wellicht met de commissie bij komt. Wat zou u zeggen ervan als u wilt begin november zegt, hier zijn vast de voorlopige conclusies. In januari krijgt u het uitgebreide naslagwerk. Ja, ik zal het meenemen naar de commissie. Het grappige is, de commissie Sociaal Minimum heeft dat wel gedaan. Die is al voor de zomer met belangrijke uitkomsten gekomen, zodat het kabinet dat vast mee kon nemen voor Prinsjesdag. En binnenkort komt het tweede deel van het rapport. Dus die hadden even een knip erin aangebracht. Misschien ook nog een idee. Ik voel, als ik naar de oogopslag van de pas kijk, weinig ruimte voor de versnelling van dit rapport. Ja, heeft u goed gezien. Ja, okay. Ja. Dan is het hoog tijd om door te gaan met het politieke nieuws van vandaag. En tussen tot mijn grote blijdschap aangeschoven, Elif Izitman. Hi, goedemiddag. Of goedenavond, sorry. Ja. Vanochtend heeft het CDA, we hadden er net al even over, het verkiezingsprogramma gepresenteerd. We wisten al, dat had Henri Bontebal eerder gezegd, dat het oude CDA-verhaal zou zijn met in een nieuw jasje. En ik denk dat je wel kan zeggen dat het is gelukt. Dingen als gezin, als hoeksteen van de samenleving, die komen prominent naar voren. Zo wil het CDA bijvoorbeeld een verhoging van de kinderbijslag en een hoger kindgebonden budget. Maar er zitten ook nieuwe dingen in. De partij zit in op fatsoen. Daarbij wordt als voorbeeld genoemd het verbieden van anonieme social media accounts. Bestaanszekerheid, het thema wat we vanavond bespreken, komt er ook uitgebreid in naar voren. En de partij heeft het formeel gemaakt. De stikstofdoelen gaan niet meer 2030, maar naar 2035. En de kritische depositiewaarde moet worden afgeschaft volgens de partij. Verder wil de partij niet dat rekeningrijden op het platteland wordt ingevoerd vanwege de bereikbaarheid. En is de partij voor een hashheffing. Op de vraag of... Ik moet lachen, dat hij komt. Hij was heel geconcentreerd naar je aan het luisteren totdat hij het woord hashheffing hoorde. Hij schrok, geloof ik. Nou ja, ik vroeg me eigenlijk af of dit de weg plaveit naar een pro-legaliseringsstandpunt van het CDA. Dat was eigenlijk het eerste werk dat ik ook. Als je er belasting over heft, kun je het ook legaliseren. Ja, ik denk dat als we vanavond gaan hebben over het gedoogbeleid, dat we daar een hele avond mee vol kunnen praten. Dat we het op dit moment niet helemaal goed geregeld hebben, dat is denk ik een gegeven. En nou ja, dit zou zomaar een oplossing kunnen zijn. Als je toch schadelijk gedrag ziet, nou ja, dan moet je er misschien ook maar belasting en accijns over hebben. Fair enough. Op de vraag of dit de partij uit het slop gaat trekken, zei Bontebal er bij RTL het volgende over. Ik ben daar wel hoopvol over. Het wordt echt heel hard werken. Ik weet echt wel wat de situatie van onze partij is. Ik merk dat heel veel CDA'ers echt weer het herkenbare CDA-verhaal terugzien in het verkiezingsprogramma, maar ook in de optredens die ik zelf heb gedaan. Wordt het toch niet lastig met aan de ene kant BBB en aan de andere kant de partij van Pieter Omtzigt? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo heel erg bezig met wat andere partijen allemaal doen. Ik probeer het allerbeste verhaal van het CDA de komende weken neer te leggen. Daar ga ik onverschrokken mee voort. Ik kijk niet zo erg naar peilingen en allerlei onderzoeken en wat andere partijen doen. Ik probeer het beste CDA-verhaal neer te leggen. Ja. Dat lijkt me uniek. Een partij die niet naar de peilingen kijkt in de verkiezingstijd. Maar dat geldt terzijde. Mevrouw Marijnis, even, ben ik ook benieuwd. Even, wat zijn de eerste gedachten, gevoelens die bij het horen van het verkiezingsprogramma van het CDA? Ik was vandaag natuurlijk ook nog druk met andere dingen. Dus ik heb het nog niet helemaal kunnen spellen. Maar ik heb wel even snel doorheen gebladerd. Wat mij opviel, positief, was ook wat CDA opschrijft over de zorg. Ik las dat bijvoorbeeld CDA ook vindt, wat de SP al veel langer vindt, dat regionale of dat streekziekenhuizen, dat die niet meer zouden mogen sluiten. En dat speelt nu natuurlijk op heel veel plekken. Dus concreet in Zutphen, maar ook in Heerlen, ja. Een aantal andere plekken speelt dat. Dus ja, wij gaan zeker, morgen gaat de Kamer natuurlijk ook weer van start. Ja, op zeker gaan wij natuurlijk het CDA meteen uitdagen. Van, nou ja, hartstikke goed dat jullie nu dit standpunt innemen. Maar er dreigen nu echt nog steeds onderdelen van ziekenhuizen gesloten te worden. Het gaat in Den Haag veel over, ja, wat ze dan noemen, voorzieningen in de regio. Ja. Nou ja, hartstikke goed dit. Laten we dan samen een vuist maken om ervoor te zorgen dat in ieder geval die streekziekenhuizen kunnen blijven bestaan. Maar is dat toch niet, ik vind dat een beetje een ingewikkeld onderwerp. In die zin, het is zo nijpend in de zorg dat het niet eens meer over geld gaat. Het gaat gewoon over mensen die er niet zijn. Dus je kan zeggen dat streekhuis moet blijven of die spoedeisenhulp, dat Zutphen-verhaal die u aanhaalt. Ja. Ik heb er toevallig wat wethouders over gesproken en dingen. Die zeggen, ja, het is een pijnlijke realiteit. Maar als je naar het geheel in de zorg in Nederland kijkt, hebben we gewoon te weinig mensen. En staan pijnlijke keuzes, die staan gewoon voor onze neus. Ja, nou dat zit toch iets anders als u het mij vraagt. Sterker nog, morgen ga ik naar een grote actie in Den Haag. Dat gaat dan over de ouderenzorg. Noordelijke instellingen van de ouderenzorg die komen in actie. Want die dreigen dus, u zult het niet geloven, zorgverleners te moeten gaan ontslaan. Dus aan de ene kant wordt er gezegd, we hebben er te weinig. Daar wordt bezuinigd op de verpleeghuizen. Dus die bezuinigingen moeten van tafel. Maar dat dreigen gewoon zorgmedewerkers te worden ontslagen. Ja. Dat is bizar. Dan ook een ander onderdeel van het antwoord op uw vraag. Het is zo dat de zorgopleidingen vol zitten. Maar binnen 2 jaar stopt 40% van de mensen alweer met werken in de zorg. Die zorgopleiding heeft voltooid. En dat zegt veel over het werkplezier, over de waardering, over de zeggenschap die mensen hebben over hun werk. Dus wij denken dat daar het ook echt te winnen is. En dat is iets anders dan dat je vindt dat ook gewoon in de regio, zoals dat in Den Haag is gaan heet, ook gewoon volwaardige zorg zou moeten zijn. Nee, maar het is ook een beetje hetzelfde. Je ziet ook het onderwerp op het gratis kinderopvang. Komt ook heel veel langs. Ja. Als je mensen uit de sector vraagt die daarin werken, die zeggen, het zou geweldig zijn, maar de mensen zijn er niet. Ja, maar daarom moeten we dus ook investeren in dat mensen daar willen blijven werken en kunnen blijven werken. Dus dat betekent 1, puur financieel. Het is gewoon zo een deel van de mensen wat in de zorg werkt, is gewoon een loonbeslag. Hè? Dat is bizar. Dat zouden we niet mogen accepteren. Daar zouden we veel meer waardering, ook financieel, tegenover moeten zetten. En we moeten kappen, bijvoorbeeld waar mensen in de zorg tegenaan lopen, is al die bureaucratie. 40% van hun tijd zijn ze bezig met de papieren in plaats van de patiënten. Nou, ik hoorde het Van der Plas net in haar lezing ook weer zeggen. Ja, te veel consultancy in de publieke sector. Sorry, dat zegt de SP natuurlijk al 20 jaar. Maar hartstikke goed. Laten we dan samen ervoor zorgen dat we daar nu mee stoppen. Dat komt het werkplezier in de zorg ook ten goede. En het zal ook echt tot fikse besparingen leiden. Daar ben ik van overtuigd. Marco Passers? Ja, je ziet ook op scholen, onderwijzers is een tekort, kinderopvang inderdaad, in de zorg ook. Maar het lijkt wel of niemand zich de vraag stelt van wat moeten we nu doen om ervoor te zorgen dat we over 5 of 10 jaar wel genoeg mensen hebben. En, het kabinet heeft de kinderopvang nu voor 2 jaar uitgesteld, de gratis kinderopvang. Ze hadden ook kunnen zeggen, het ging mede onder het mom van er is niet genoeg personeel. Ze hadden ook kunnen zeggen, nou, we stellen er 2 uit, maar we gaan wel alvast op de scholen en bij de zij-instromers mensen met uitkering mensen opleiden. En dat mis ik wel een beetje. Een beetje samenhangend plan van hoe het wel kan dan. Hè? Maar we moeten toch ook eerst hebben, Defensie is eigenlijk ook hetzelfde verhaal. Als je mensen van Defensie spreekt, zegt, ja, je kan nog een keer een paar miljard onze kant op smijten, maar we hebben gewoon de mensen niet. Maar heel de arbeidsmarkt functioneert op dit moment gewoon niet goed. Hè? Nee. Ik ben ook wethouder onderwijs en ik sprak pas een onderwijsbestuurder. En die vertelde dat hij zijn eigen mensen soms via een bureau weer kan inhuren voor €9.000 per maand. De flex is totaal doorgeslagen. Heel veel mensen zijn heel kwetsbaar op die arbeidsmarkt. Je ziet ook de uitbuiting op die arbeidsmarkt. En anderzijds zie je ook heel veel mensen die heel fors worden ingehuurd voor eigenlijk hele basisfuncties. En de zorg wordt daar heel erg door uitgehold. Het onderwijs. Dus heel die arbeidsmarkt moet echt op de schop. En dat is nog los inderdaad van de tekorten. Ik ben 17 jaar geleden heb ik mijn afstudiescriptie geschreven over de ouderenzorg en het binden van mensen in de ouderenzorg. En 17 jaar later is er nog niets veranderd. We hebben nog steeds hele grote problemen in dat opzicht. Komen we ongetwijfeld ook over te spreken. Eerst ga ik terug naar Elif. Ja, want BBB-leider Caroline van der Plas is nu ongeveer, ik denk, 3 kwartier aan het praten in de Rode Hoed in Amsterdam. Ze geeft daar de HJ schoollezing voor EW Magazine, voorheen Elsevier Weekblad. We gaan straks even schakelen met onze verslaggever Caroline Spijkers. Maar we hebben net even gevolgd wat ze heeft gezegd. En het gaat onder andere, ze is heel kritisch op de spreadsheet overheid. En op, nou ja, ze heeft het over de relatie tussen burger en overheid, de welbekende kloof tussen stad en platteland, maar ook tussen hoog en laag opgeleid. Want zij vindt dat de politiek te veel wordt bevolkt door mensen met een academische opleiding. Dus daar gaan we het straks nog even over hebben met Caroline. En het belangrijkste nieuws, denk ik, van deze week is dat het politieke seizoen weer van start gaat. En wij hebben hier Mark Thiessen aan tafel zitten, campagnestrateeg. Want hij is gefascineerd door het braakliggende politieke landschap. Ja, Mark. Ik zeg er even bij. In het verleden ooit campagnestratege van de VVD-verkiezing geweest. Heeft een eigen campagnebureau, moet ik eigenlijk zeggen. Ik begreep voor de uitzending dat je voornamelijk nu bezig gaat met de Belgische politiek. Dat maakt in ieder geval je handen vrij om de Nederlandse politiek even nu te benoemen. Zeker. Wat we eigenlijk ook in deze uitzending doen. Hè, dus het gaat ook over dat voorsorteren. Welk thema, welk onderwerp. Ja. Dan komen die peilingen binnen. Die worden natuurlijk door iedere campagnemensen gespeld. Kun je ons even een kleine tussenbalans geven? Als je naar het voorsorteren, positioneren kijkt in aanloop naar de novemberverkiezingen. Ja, zeker. Want ik ben echt gefascineerd door de INO-peiling van iets meer dan een week geleden, denk ik. En dat komt omdat dat de eerste peiling is nadat Pieter Omtzigt heeft gezegd dat hij met een partij meedoet aan die verkiezingen. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat we konden zien, wat is nou eigenlijk de startopstelling van iedere partij? Hoe ziet het eruit, het speelveld? Dan zie je dus dat Omtzigt en Timmermans met hun partijen aan de leiding gaan. Dat er ook een gat is, hè, met een nummer 3, dat is de VVD. Maar wat je vooral ziet is hoe ongelooflijk veel beweging er nog in kan zitten. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Omtzigt. Nog 24% van de mensen die zeggen dat ze op een andere partij stemmen. Overweegt ook Omtzigt. Dus hij kan nog eens een keer 24% van het kiezerspubliek naar zich toe trekken. Tegelijkertijd, zeg maar 13% van zijn kiezers, wij overwegen geen andere partij dan de partij van Omtzigt. Dus daar kan ook heel veel weggaan. En als je dan ziet waar die ze vandaan haalt, dat is echt overal. Bijvoorbeeld 25% van de VVD-kiezers, maar ook 59% van de BBB-kiezers. En zelfs tegen de 30% van de SP-kiezers kan nog naar Omtzigt gaan. Hetzelfde geldt voor Timmermans. Die kan meer dan de helft van de D66-kiezers opsnoepen. Het is dus eigenlijk een totaal onvoorspelbare verkiezing. En het interessante vind ik in diezelfde peiling, dat is eigenlijk ook misschien waarom jullie vandaag hier deels zitten, komt bestaanszekerheid als heel belangrijk issue naar boven. Maar als ik kijk naar dat bijvoorbeeld een partij als SP zowel aan BBB als aan Omtzigt kiezers kan kwijtraken, dat Volt-kiezers ook naar Omtzigt gaan, dat zijn inhoudelijk gezien eigenlijk totaal onverklaarbare bewegingen, dan denk ik dat die peilingen over onderwerpen eigenlijk één ding missen. En dat is dat ze niet gaan over bestaanszekerheid, deze verkiezingen, niet gaan over immigratie, niet gaan over zorg, maar dat het verkiezingen zijn die over de politiek zelf gaan. En dat dat misschien iets is wat we nog een beetje missen in al die onderzoeken. En wat bedoel je daarmee? Ik denk dat mensen echt op zoek zijn naar een totale vernieuwing van de politieke, de Haagse cultuur, van het landschap. Maar dat ze ook nog niet precies weten waar ze die kunnen vinden. Dus je ziet dat linkse kiezers ineens ook bij Omtzigt terecht kunnen komen. Andersom ook, hè, bijvoorbeeld de D66-kiezers die ineens richting een GroenLinks-PVDA-partij kunnen gaan. Ze zijn enorm aan het zweven. En volgens mij gaat de doorslag geven niet wie heeft het beste standpunt op bestaanszekerheid, maar wie kan het beste vertalen wat de onvrede is van mensen over de politiek zelf. Ik denk de partij die daartoe in staat is, en ik moet zeggen, de SP is daar altijd zeer bedreven in geweest, die daar het beste toe in staat is, die maakt een zeer grote kans om nog een flinke sprong te maken. Dus het belangrijk is ook letterlijk het idioom. Dat je de woorden gebruikt die de mensen herkennen, waar ze zich mee verwant voelen. Ja. Ja, precies. Om het gat te dichten. Marco Passers? Het is wel inderdaad heel duidelijk een symptoom dat de kiezers op zoek zijn naar wat anders. En tegelijkertijd is het zo, dat merken wij vanuit de praktijk in Rotterdam-Zuid en ook in andere arme gebieden in Nederlandse steden. Het is hele taaie problematiek. Hè. Wij zijn zelf in 2012 begonnen met die aanpak. Dus wij zijn ook een onderdeel van wat er is voor heel veel mensen. Hè. Dus ik ga niet gemakkelijk aan de kant staan van ja, het moet inderdaad allemaal anders. Maar je ziet ook hoe moeilijk het is voor mensen die in arme buurten wonen, met een laag inkomen, met weinig stabiel werk. Hè. Vast werk is er niet. Ze worden rechts, links en rechts ingehaald door arbeidsmigranten, door studenten, ook uit het buitenland, die veel fitter en sneller en flexibeler zijn dan onze mensen met hun gezinnetje. Ja, en dat. Ondanks dat wij daar gestaag aan bezig zijn om dat te doen, snap ik ook nog wel steeds dat een heleboel mensen zeggen van ja, ik vind dat er nogal wat te doen valt. Ik verwacht nog wel wat van die overheid. En dat vertaalt zich dan in verkiezingen. Mag ik dan toch even, als u zegt, ja, mensen voelen zich qua werk misschien links en rechts ingehaald. Maar even, dat zijn cijfers, dat zijn geen mensen, maar toch even dan de cijfers bijpakken. Je zou toch zeggen, als je nu een baan zoekt en je bent daartoe in staat, dus niet door wat voor reden dan ook daartoe gehinderd of beperkt, dan moet je toch nu een baan kunnen vinden? Ja, of is dat te makkelijk? Dat mag u zeggen tegen die 13.000 mensen bij ons die nog een bijstandsuitkering hebben. Het waren er 15.000 toen we begonnen, dus het zijn er wel 2.000 minder. Maar het zijn er nog wel steeds 13.000. Er werken ook 1.000 mensen bij de sociale dienst in Rotterdam, elke dag om ze aan het werk te helpen, bij de kredietbank, in de hulpverlening enzovoort. En het kan wel, hè, want ik ben de eerste die dat zegt, ook dagelijks in mijn werk. Maar het is niet zo makkelijk om te zeggen van nou, hey, we hebben wat gevonden. Maandagochtend 6:30 melden, metrostation Maashaven. Dan komt het verder wel goed. En raar genoeg, dat kun je wel tegen een Poolse arbeidsmigrant zeggen. Die staat er dan gewoon. Ik ga in ieder geval even danken, want daarna gaan we vol door over het onderwerp. We zijn eigenlijk al begonnen. Elif Izetman, dankjewel nog even. Dankjewel. Want laten we het dan even over die bestaanszekerheid hebben. Eigenlijk even, is er eigenlijk bruto netto iets te zeggen over. Kijk, mensen hebben natuurlijk, als je in de armoede een kleine beurs hebt, dan heb je vaak te maken met allerlei toeslagen. Wat is het eigenlijk het minimum wat je netto moet overhouden? Dus nadat je natuurlijk je huur of je vaste lasten betaald hebt, wil je kunnen zeggen, ik heb bestaanszekerheid, mevrouw Marijnissen. Nou ja, daar hebben we natuurlijk een hele commissie net ook voor opgetuigd als het gaat om echt dat sociaal minimum. Maar het is natuurlijk één op één gekoppeld aan de realiteit van de dag. We hebben afgelopen jaar natuurlijk inflatie gehad die gigantische omvang had. Ja, dan kan je een minimumloon vaststellen. De lonen zijn inderdaad gestegen afgelopen jaar. Maar ja, de inflatie was geloof ik 10% of zo gemiddeld genomen. Ja. Dus daar valt bijna niet tegenop de loonsverhogen. En dan ga je natuurlijk de facto er alsnog op achteruit. En wat je ziet is dat er een groeiende groep mensen is die op het moment dat dan weer de energierekening, dan weer de boodschappen, dan weer de huren, dat als dat enorm gaat stijgen, dat die direct. Vaak ook slecht geïsoleerde huizen, hoge energierekeningen. Absoluut. En dat is denk ik klimaat een ander onderwerp, maar dat is de grote ongelijkmaker van deze tijd. Daar ben ik van overtuigd. Het zijn de mensen in de tochtigste woningen met de hoogste energierekeningen die allemaal misgrijpen op de klimaatsubsidies, want die gaan allemaal naar de mensen met de hoge inkomens die een startkapitaal hebben om bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen. Noem het allemaal maar op. Dus we zullen echt volgens mij in de breedte daarnaar moeten kijken en ook zo'n klimaatbeleid volgens mij radicaal anders moeten inrichten om die rechtvaardigheid terug te krijgen en die bestaanszekerheid ook te garanderen voor mensen. Kijk, als je gewoon heel nuchter kijkt, hè, even niet alle politiek, maar gewoon nuchter kijkt naar wat mensen nodig hebben. Er is een rapport en daaruit blijkt ook dat de gezinssituatie heel bepalend is. En iemand in de bijstand met één kind heeft weer een hele andere situatie dan met meerdere kinderen. Wat je vooral eigenlijk in de volle breedte ziet, is dat het inkomen inderdaad te laag is. Het moet gewoon echt omhoog. Maar kunt u dat even toch iets concreter? Iedere situatie is bijzonder, maar dat we even wat getallen hebben. Wanneer zakken we door de ondergrens? Nou ja, kijk, je ziet nu dat een gezin in de bijstand met meerdere kinderen, die heeft echt honderden euro's tekort elke maand om fatsoenlijk mee te kunnen doen. Dus niet alleen dat je kan eten en een dak boven je hoofd hebt, maar dat je ook mee kan doen. Dus, en dat zie je bij mensen met een minimuminkomen, ook als ze werken. Er staan heel veel mensen elke ochtend 7:30 naast hun bed om aan het werk te gaan en toch niet rond kunnen komen. Want heel ons stelsel is veel te onzeker, veel te onbetrouwbaar, hè, onvoorspelbaar. Mensen moeten vaak heel veel terugbetalen. En je ziet dus ook dat het een enorme groep is geworden. En ik denk ook, mijn analyse dat bestaanszekerheid belangrijker is geworden, is ook omdat het nu opeens over een enorme groep gaat. Ook middeninkomens die steeds meer in de knel komen. De afgelopen jaren mocht ik een paar keer te gast zijn bij de Tweede Kamer. Een keer over het thema rondkomen. Een keer over het thema werkende armen. Wat recenter ook over het thema hoe betalen we de energierekening. Ja, de derde keer heb ik al tegen de Kamerleden verzucht van joh, ja, beste Kamerleden, ik ga niet opeens een heel ander verhaal houden. Want het is nog steeds die bestaanszekerheid die niet op orde is voor hele grote groepen. En we weten redelijk precies waar de pijn zit. En we weten ook dat je met bijvoorbeeld een pakket van 6 miljard... dat je het eigenlijk voor een heel groot deel kan opnemen. oplossen. En dan gaat het inderdaad tijdelijk, over... Tijdelijk, hè? Tijdelijk. Nee, dan ga je echt structureel de bijstandsuitkering en minimumloon verhogen. Je gaat structureel ook wel doen aan die kindgebonden budget, kinderbijslag. Er zijn echt wel een paar knoppen waaraan je kan draaien. En dan op de langere termijn moet je er ook naartoe dat je die toeslagen helemaal gaat afschaffen. En dat gewoon een loon en een uitkering voldoende is om van rond te komen. En dat je niet allerlei kunstgrepen moet uithalen. Dus het moet simpeler en het moet omhoog. We hebben meer dan 20 regelingen voor mensen om rond te kunnen komen. Dat slaat echt nergens op. En juist deze mensen, voor wie het al ingewikkeld genoeg is, maken we het nog eens extra moeilijk. Okay. Marco Passers, even een klein stapje terug. Waarom is dit een van de belangrijke thema's? Waarom is deze zo boven komen trekken? Vanuit de SP kan ik het wel bedenken. Maar waarom is het nu zo over de volle breedte ineens een belangrijk thema? Het evolueert een beetje door de tijd heen. Bij de vorige verkiezingen was het onderwerp tweedeling. Hè? Ja. En wat je nou zou kunnen zeggen is aan de arme helft van de tweedeling. Daar wordt zo langzamerhand ook duidelijk dat de bestaanszekerheid dus echt onder druk staat. En dat is niet alleen inkomen. Hè? Dat inkomen en inkomenszekerheid is belangrijk. Hè? Dat je je huur kunt betalen en je gasrekening en de andere dingen die je moet doen. Maar bij bestaan in Nederland hoort meer dan dat. Hè? Je gaat mensen zeg maar niet met een gecontroleerde boekhouding, hè, of een sluitende boekhouding thuis op de bank laten zitten. Dat zou ik geen bestaanszekerheid willen noemen. Hè? Wat mensen ook nodig hebben is het idee dat hun kinderen op een goede school zitten. Dat ze geholpen worden om de beste schoolresultaten te halen. Als het niet lukt dat daar hulp voor te vinden is. Voor zichzelf dat ze werk kunnen vinden. En als ze dat gaan doen, dat ze dan niet in de problemen komen. Als eventueel dat uitzendbureau dat inkomen niet op tijd heeft betaald. Hè, maar dat er een overheid dan voor ze is. Om ervoor te zorgen dat de huur kan worden betaald. En dat soort dingen. En op eigenlijk staan op al die vlakken. En dan moet het ook, als er gedoe is in de straat, moet er ook een overheid zijn die je helpt om het een beetje rustig te krijgen. Als je nieuwe buren hebt en dat soort dingen. Op al die dingen staan bij die mensen gewoon lampjes te knipperen. Bent u anders over armoede gaan denken sinds u daar directeur bent? Van de kop van Zuid? Ik heb nog steeds echt wel het idee van, als er ongeschoold werk is en je hebt ongeschoolde mensen met een uitkering, dan zou dat bij elkaar moeten passen. Hè? Om het maar even simpel te zeggen. Hè? Dan moet je het in ieder geval niet bij voorbaat opgeven. Waar ik wel achtergekomen ben, is dat we het met z'n allen wel eigenlijk heel onaantrekkelijk en ook gewoon moeilijk hebben gemaakt voor mensen om die stap naar werk te zetten. En nou is het dus zaak om je daar niet bij neer te leggen, te zeggen, nou, dat zij zo, dan maar geen werk. Want dat is eigenlijk voor iedereen slecht. In de eerste plaats voor de mensen zelf en hun kinderen. Maar in de tweede plaats natuurlijk ook voor de samenleving. Als er mensen kunnen werken, maar ze doen het niet. Maar waarom lukt het dan? Want u noemde even net die getallen. Hè? Dus u ging volgens mij van 15 naar 13.000, toch? Ja. En u zit er al 10 jaar en ik volg u al een tijdje, dus dat zal niet aan uw enthousiasme en aanjagerij zitten. Maar dat is toch relatief laag als je zegt 15.000, in 10 jaar hebben we dat naar 13.000. Ja, dat vind ik dus ook. Maar waar zit hem dat dan in? Er zijn anderen in Rotterdam die zeggen tel je zegeningen. En dan zeg je, ja, daar hebben we een kamertje voor, dat ligt vol met zegeningen. Maar we hebben ook nog heel erg veel te doen. Nou, met name omdat het zo ingewikkeld is, in de eerste plaats van zichzelf. In de tweede plaats kun je daar dan zeg maar iets. Je kunt mensen helpen met de administratie, zodat dat probleem weggaat. Dan hebben ze ook geen stress meer. Dan zou je zeggen, dan kunnen ze wel aan het werk. Dan blijkt dat ze ook nog schulden hebben. Dan moet dat ook nog worden opgelost. Ja. Dan blijkt dat ze een buurman hebben die gevaarlijk is en dat ze de kinderen niet alleen naar school durven laten gaan. Het zijn allemaal reële overwegingen. Nou, je ziet ook heel veel psychische verslaafdproblematiek. Precies. Ja. Mensen zelf, Rotterdam-Zuid heeft toch een goede 30% lichtverstandelijke beperkingen. Dat alles bij elkaar maakt het net even wat ingewikkelder, maar niet onmogelijk. Nou, dat lijkt me geweldig laatste zin. Want we gaan naar het nieuws van 9 uur. U kunt direct doorluisteren naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Peter Heikoop, CDA-wethouder te Dordrecht. Marco Passers, hoorde hem net, directeur Kop Zuid-Rotterdam. En Lilian Marijnissen, de lijsttrekker-partijleider van de SP. Zometeen gaan we door. Bestaanszekerheid, het onderwerp. NPO Radio 1. De woningnood is groot. Betaalbare huizen moeten gebouwd worden in een moordend tempo. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Met andere woorden, volksvertegenwoordigers, laat Nederland niet stilvallen. Sven Kokkelman met Sven op 1. Door in korte tijd weer een kabinetswissel met misschien wel een ellenlange formatie, ja, dan zien we het wel somber in. 1 gast, 1 interviewer. De hartekreet is dringender dan ooit tevoren. Zeker. En alle vragen die gesteld moeten worden. Als je daar nu weer 2 jaar lang op je handen gaat zitten, dan verlies je onnodig tijd. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

De tweede keer pas voor de Tweede Kamer. Ja, de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Maar de totaal 5, als ik me niet vergis, toch? Zoiets, ja. Zoiets, ja. Marco Pastors, die kent u misschien nog als leefbaar wethouder uit Rotterdam. Maar hij is al een aantal jaren, bijna 10 jaar, is hij druk bezig als directeur Kop van Zuid. Zo'n landelijk programma. Daar was, bijna 12 jaar. Zelfs. Bijna 12 jaar. Het is u niet aan te zien, meneer Pastors. En hij is ook nog sympathisant lijstduur van jaar 21. Zeg ik toch maar even erbij. Ja, heel goed. Ja. Ja. Goed weekend gehad of ook een beetje moeilijk, knarsetandend? Sowieso een heerlijk weekend gehad. Heerlijk weekend. Ja, ja, ja. En daarnaast zit ook Peter Heikop. Hij is CDA-wethouder te Dordrecht. Maar hij is ook lid van de commissie van de Verenigde Nederlandse Gemeenten. En daarvoor schreef hij een essay. En u voelt hem al aankomen. Bestaanszekerheid is al een aantal jaren volgens hem het onderwerp waar wat mee moet gebeuren. En stond bijna op het punt volgens mij om er cynisch van te worden. Totdat u de laatste 2 weken dacht, het zal toch niet waar zijn, meneer Heikop. Het gaat gebeuren. Uw stokpaardje, bestaanszekerheid. Toch? Ja, zeker. Het staat nu vol in de aandacht. En dat is ook terecht. Want bestaanszekerheid gaat eigenlijk over bijna alles wat mensen bezighoudt. Marco noemde het net al. Wonen, voldoende inkomen, onderwijs. Een dak boven je hoofd. En we zagen dat inderdaad een aantal partijen daar al langere tijd mee bezig waren. Binnen mijn eigen partij, het CDA, heeft het nu ook, staat vol in de belangstelling. Staat ook in het verkiezingsprogramma. Even reëel zijn veranderd. Pieter Omtzigt het erover had. Hè? Nou ja, ik heb er met Pieter ook heel vaak over gesproken. En hij vindt het ook een belangrijk thema. En in die zin ben ik ook gewoon heel blij met partijen die daarmee aan de slag gaan. En Pieter is er zeker één van. Nou, op dit moment is het een thema waar vele mensen het in Nederland over hebben. De bestaanszekerheid. Dat is een grondwettelijke taak van de regering. Maar op dit moment hebben we 400.000 mensen in voedselnood, volgens het Rode Kruis. En die hadden we 20 jaar geleden niet. Overheid die moet nu bijsturen. Die moet democratisch gelegitimeerd vormgeven aan deze verandering. Die moet ervoor zorgen dat er een herverdeling ontstaat op basis van solidariteit, waar iedereen in kan geloven, waar iedereen zich in herkent, waar niemand achtergelaten wordt, waar niemand door het ijs hoeft te zakken. En dat kan. Maar in deze stad, waar ik al mijn hele leven woon, zie je dat Nederland 2 gezichten heeft. Hier fiets je in 10 minuten van mensen die van gekkigheid niet weten wat ze met hun geld moeten doen, naar de wijk waar een alleenstaande moeder 2 banen nodig heeft om voor haar kind te zorgen. Mensen die bijvoorbeeld heel hard werken, maar nauwelijks rond kunnen komen. Dat we zeggen, dat kunnen wij nooit accepteren in ons land. Daar moeten we heldere keuzes voor maken om ervoor te zorgen dat je gewoon meer geld overhoudt. Ja, dat is natuurlijk interessant. Waarom leeft dat nu zo breed en wat is er aan te doen? Marco Pastors, toch heel even. Kijk, je hoort het Frans Timmermans ook al zeggen. Ja, links legt het natuurlijk uit als een nivelleringsfeestje. Mm-hmm. Over het algemeen worden rechtspartijen daar niet heel enthousiast van. Mm-hmm. Nou ja, als je goed kijkt naar een aanpak, is niks doen kost ook heel erg veel geld. Hè? Dus dat hebben wij in die aanpak van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid binnen Rotterdam-Zuid uitgerekend dat het gewoon meer oplevert dan dat het kost. Dus voor zover dat je bang bent dat er geld een bepaalde kant op stroomt, het stroomt net zo hard weer terug, omdat niks doen in de hulpverlening met uitkeringen, met criminaliteit, met huurwoningen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Het is niet ideologisch, maar puur pragmatisch eigenlijk. Dat kost ook. Nee, maar er zit ook een. Nee, dat is het mooie van het verhaal, dat het ook voor degene die het meer zich door financiële motieven laten leiden, dat het ook nog eens verstandig is om dit te doen. Dat is de reden, allerbelangrijkste reden, vind ik zelf, is dat je weer met mensen samen iets kunt doen. Hè? Dus dat je niet zegt, nou, we geven u hulp, maar van aan het werk helpen of die ruzie met uw buurman, ja, dat is weer een ander. Maar dat je zegt, wat is er allemaal aan de hand en zullen we er eens samen wat voor gaan doen? En welk stuk kunt u daarvan? Ja. Hè? Want als we heel veel van die shit wegnemen, dan is er misschien ook ruimte voor werk. Maar daar zien we natuurlijk vaak, hè, dus vaak wordt zo'n niveau, zo'n discussie vaak platgeslagen van, nou, dan gaan we een beetje opplussen, hè, doen we een beetje de bijstand omhoog of de uitkering. Maar ja, wat u in het eerste half uur ook aangaf, dit gaat over een veel breder palet. Dit gaat over wonen, dit gaat over de opleiding van je kinderen, dit gaat over werk. En dat is wel iets wat wij de partijen in Den Haag meegeven, en niet alleen ik, maar ook die 19 andere gebieden in het land waar een nationaal programma op loopt, is dat vorige regeerakkoord, dat heeft ons uiteindelijk best geholpen. In het begin stond er niks in over achterstandswijken. Dat staat er nog steeds niet in. En dat regeerakkoord was een beetje een wandeling door Den Haag. Hè. Je kon precies echt van alinea naar alinea, ministerie voor ministerie dus zien. En in dit soort wijken komt het allemaal samen. En sterker nog, het komt in die huizen samen. En dat hoop ik toch echt dat een volgende coalitie gaat doen. Dat ze zeggen van ja, dan moeten we dat die inzet ook bundelen en zorgen dat daar een aanpak op maat uit kan komen, in plaats van dat de gemeentelijke afdeling onderwijs en de gemeentelijke afdeling schuldsanering en de gemeentelijke afdeling jeugd. U kunt dus eigenlijk al 10 jaar werken op een manier zoals Rutte niet heeft kunnen werken. Namelijk, met een nationaal programma kunt u die ontkokering te lijf gaan. Kunt u zorgen dat er 1 integrale aanpak komt. Meneer Heikop, kom ik even uw kant op. Want dat is natuurlijk het ingewikkelde. Hè? Als allerlei departementen verschillende domeinen in Nederland moeten gaan samenwerken. Ja, ik wil niet meteen cynisch doen, maar dan weet u wel ongeveer vaak wat er gebeurt, hè? Nou, daar mag je best cynisch over worden. Want daar word je echt helemaal gestoord van. De enorme verkokering in Den Haag. Iedereen heeft zijn eigen ding. Soms zelfs op hele kleine deelonderwerpjes. Ja. Als schoolmaaltijden. Ze houden dan al 3 departementen zich mee bezig. Willen ook allemaal hun eigen aanpakken. En kijk, bestaanszekerheid is niet links of rechts. Het staat gewoon in de grondwet. Artikel 20. Het is gewoon een kwestie van naast je inwoners staan. Fatsoenlijk bestuur. En dat heeft al jarenlang veel te weinig aandacht gekregen. En juist daarom ook zien we nu de enorme, echt het verdriet wat er echt in enorme hoeveelheid gezinnen plaats heeft. En wat Marco terecht aangeeft, niets doen, dat kost nog veel meer. Even 1 getal. Er zijn studies waaruit blijkt dat om 3 miljard aan schulden te incasseren, we een schuldenindustrie van 17 miljard hebben opgetuigd om dat voor elkaar te krijgen. Dat laat zien hoe je de paard achter de wagen aan het spannen bent. En ook vanuit een uitkering aan het werk gaan. Want dat is natuurlijk het allerbeste. Dat je gewoon mee kan doen. Goed voor je gezondheid, goed voor je sociale contacten. Je draagt bij aan de samenleving. Maar dat is met zoveel onzekerheden omgeven vanuit de uitkering. Dan nog los van alle flexcontracten. Dus dit is veel te lang veronachtzaamd. En hier moet nu echt, het is echt werk aan de winkel. En zou je dan wijspreken eendrachtig de aanpak van de Kop van Zuid moet zeggen dat er een soort Rotterdam-Zuid. De Kop van Zuid, dat is best een goed stukje. Sorry, dat is de Willemijnenpier en Kagerdrecht. Dat is die prachtige Maastoren. Alles wat erachter komt, dat is het. Maar ik kom terug naar u. Mijn punt is eigenlijk, dan pleit je waarschijnlijk natuurlijk ook, dan moet je een soort delta-commissaris hebben die door die kokonnen en barrières heen kan beuken, om het plat te zeggen. Ja, absoluut. Ik heb eerder gepleit voor een Delta-programma bestaanszekerheid. Heb ik nota bene gedaan met mijn GroenLinks-collega uit Amsterdam. Om maar even aan te tonen dat bij de VNG is het al helemaal niet links of rechts. Mijn VVD-collega's staan er volledig achter. Mijn GroenLinks-collega's staan erachter. Want wij zien allemaal, met de poot in de klei staand in onze steden en gemeenten, wat voor ellende het aanricht als je die bestaanszekerheid niet op orde brengt. En dat betekent dus dat je niet weer met labmiddelen komt. Als ik kijk naar de afgelopen jaren. Ik heb heel veel gesproken met bewindslieden, maar altijd ging het weer over een tijdelijke maatregel of weer een regeling wilde uitvoeren, of nou een energietoeslag was of iets rondom corona. Het was altijd tijdelijk. En de echte structurele hervormingen die ons beloofd zijn in het regeerakkoord, vorige regeerakkoord, daar is helaas bijna niks van terechtgekomen. En ik zeg er ook bij, dat ligt niet aan de minister van Armoede, want die wilde heel graag. Maar het ligt wel aan het punt wat u net noemt. Er is een verkokering. Alle departementen vinden er wat van. En daarom moet er een Delta-programma komen over alle departementen heen. Justitie gaat over schulden. Sociale zaken over de participatiewet. Onderwijs natuurlijk over de gelijke kansen. VWS over gezonde voeding. Volkshuisvesting natuurlijk met de toeslagen. Net als fiscale zaken. Lilian Marijnissen, nou kan ik me voorstellen, dat zo gaat het vaak in de politiek. Het is natuurlijk belangrijk dat je een bepaald thema als partijleider aan je weet te plakken. Dat als mensen aan dat thema denken, dat ze meteen de associatie hebben, bijvoorbeeld met uw gezicht of met uw partij, et cetera. Dan weet je natuurlijk heel vaak, als dat een beetje lastig wordt, dan gaan de politie roepen. Nou, ik ben heel blij dat het thema wat ik geagendeerd heb nu door iedereen zo belangrijk gevonden wordt. Wat vrij vertaald is, shit, de exclusieve match die ik met het thema heb, staat onder. Niet flauw bedoeld, maar de afgelopen verkiezingen had u toch best lastig om uw thema's ten toneel te brengen en de nationale zorg. Nou lijkt u dus een thema te hebben, want u zegt, ja, daar heb ik, tenminste, ik persoonlijk al meteen een associatie bij u bij. En dan gaan ze er allemaal mee aan de slag. Het lijkt me vervelend voor u. Nee, allerminst. Kijk, er is natuurlijk een verschil tussen erover praten en er iets aan doen. En er is ook een gigantisch verschil tussen in verkiezingstijd een mooi verhaal vertellen, wat politici over het algemeen prima kunnen, en ook na verkiezingstijd echt andere keuzes maken. Veel van wat de heren naast me zeggen, ben ik het mee eens. Maar het is wel zo dat de partij van meneer naast mij, CDA, en ook links naast mij, ja, 21, bijvoorbeeld nog steeds niet ons voorstel steunen, recent nog om een minimumloon te verhogen naar €15. Staat bijvoorbeeld in het programma. Ja, dat staat in het programma, dat bedoel ik. Dat is een mooi verkiezingsprogramma, maar het gaat om wat doe je ook echt daarmee? En ik denk dat dat ook het verschil met de SP is. Verhogen. En een andere belangrijke discussie die we ook zullen moeten voeren is natuurlijk, hoe gaan we het betalen? Ja. Laten we daar ook gewoon niet omheen draaien. En dan lopen de analyses wel uiteen. Wij vinden in een land waarin er afgelopen jaar €327 miljard winst wordt gemaakt door grote bedrijven, het aantal miljonairs op dit moment fors toeneemt, ja, dat we het geld moeten halen daar waar het zit. Nou, dat zal je Silkus niet op deze manier met mij eens zijn. Dus dat debat ga ik graag met haar aan. Want kijk, mooie woorden allemaal over bestaanszekerheid. Ik vind het prima. Het zijn me gezegd en ik vind het hartstikke belangrijk. En u houdt ook dat bedrag van 6 miljard. Gaat. Maar het debat, hoe we dat gaan betalen, moet gevoerd worden. Als ook, wat voor samenleving zie je voor je? Want als we de VVD aan het werk laten bijvoorbeeld. En helaas soms met hulp van CDA. Maar ik hoop echt, en dat meen ik, dat het nieuwe verkiezingsprogramma en de nieuwe richting die wellicht wordt ingeslagen daarmee gaat breken. Collectieve sociale voorzieningen afbreekt, bijvoorbeeld de zorg, ja, dan individualiseer je eigenlijk de zorgkosten. Dus dan wordt er gezegd, ja, de zorg wordt te duur, dus die zorgkosten moeten naar beneden. Ja, en vervolgens wordt dat in rekening gebracht van de mensen die zorg nodig hebben. Mooi voorbeeld van hoe het gesprek in de politiek gaat. Hè? En ik vind het een beetje flauw om mij op mijn partij aan te spreken. Hè? Als de treinen te laat zijn, geef je ook niet D66 de schuld. Hè? En dit is wel, zeg maar, en ook wat meneer Heikoop zegt. Dit is wel wat er speelt. Hè? Want de SP zegt van ja, maar die en die partijen waren daar en daar tegen. Dus het wordt niks. Hè? De VNG zegt ja, het ligt aan al die ministeries. En eigenlijk hebben we allemaal ermee te maken. En daarom moet je ook naar een oplossing toe. Daarom ben ik ook zelf zo blij met dat nationaal programma Rotterdam-Zuid. Een uitvinding van Eberhard van der Laan en Wim Deetman van ja. Inderdaad. 12 jaar geleden van haal nou een paar dingen in die aanpak uit die politieke arena. Want er zijn verkiezingen, dat hoort ook zo. Maar als er bij elke verkiezing nieuwe mensen bestuurder worden en dan ook nog tussendoor wisselen schoolbesturen, corporaties enzovoort, dan wordt het nooit wat. Hè. Dat zeggen onze scholen ook. Hè. We hebben gewoon ook vroeger best wel goede plannen gehad, maar dan zijn er verkiezingen en dan moeten ze weer worden afgevoerd. Hè. Weten we net een beetje hoe het moet, krijgen we een beetje lol in en dan moet het in één keer weer anders. En voor een goede aanpak sowieso, daar heb je gewoon een lange termijn voor nodig. Bij ons is dat 20 jaar en die heb je ook gewoon echt nodig. En ik hoop ook dat de volgende Tweede Kamer die wijsheid betracht. Dat ze zeggen, we gaan die bestaanszekerheid nu afduwen met elkaar. Voor heel Nederland, maar zeker in de stedelijke gebieden. En ook in de arme gebieden in de regio. Hè, Oost-Groningen, Limburg. Ook genoeg generaties die op achterstanden zitten. Maar we pakken een aanpak. En die gaan we nu ook eens volhouden tot die af is. En ik kan je garanderen, die is voordat de eerstvolgende verkiezingen na deze zijn. Nou ja, er is nog een reden waarom het belangrijk is om het te depolitiseren. Kijk, net werd ik even gevraagd naar de verkokering in Den Haag. Hè. Een beetje het blokje chagrijn. Maar naar de toekomst toe ben ik eigenlijk best wel heel erg optimistisch. Ik ben met mevrouw Marijnissen eens dat het eigenlijk gewoon heel positief is dat heel veel partijen aan dezelfde kant van touw gaan trekken. En je moet het dus ook depolitiseren, omdat een aantal ingrepen, dat is van de lange adem. Daar ga je als minister of kabinet niet volgend jaar mee scoren. Maar daar moet je echt even werk van maken. Moet je goed aanpakken. Het afschaffen van de toeslagen. Ja, dat duurt 7-8 jaar. Maar laat dat nou vooral een argument zijn om er nu mee te beginnen. Want het wordt al 6-7 jaar gezien. Maar waarom zou je eens depolitiseren? Ja. Dit is toch juist heel politiek. En in verkiezingstijd is het toch belangrijk om daar de verschillen absoluut, in op te maken. Absoluut. Maar dit gaat ook heel vaak over de uitvoering. De overheid slaagt er niet in om bepaalde regelingen goed uit te voeren. Is ingewikkeld geworden. Alles wordt over elkaar heen gestapeld. En op het moment dat je er weer enorm veel politiek overheen gaat gooien, komen er weer nieuwe regelingen. Nu meer nieuwe uitzonderingen. Is het weer niet uitvoerbaar. En het moet uitleggen. Zijn, uitvoerbaar zijn en juridisch houdbaar zijn. Dus u zegt eigenlijk, u heeft zo weinig vertrouwen nog in die overheid. Je moet het weghouden bij de politiek. Weg bij die overheid. Wil het wat worden ongeveer? Nou, wij willen structurele oplossingen. En structurele oplossingen, ik lees van bij alle partijprogramma's eigenlijk dat zij dat ook willen. En als het puntje dat bij het paaltje komt, dat ben ik met mevrouw Marijnissen eens, dan worden er toch weer politieke stokpaardjes bereden en gaat het weer alle kanten op. Ja, mevrouw Marijnissen, heeft u een lekker thema te pakken voor de verkiezingen? En dan is de vraag nu of u het wilt depolitiseren. Ja, nee, ik ben het daar dus ook niet op die manier mee eens. Ik denk maar wel een beetje misschien. Ik denk juist dat depolitiseren ervoor gezorgd heeft dat bijvoorbeeld zoiets als het toeslagenschandaal. Kijk, je hebt Rutte de afgelopen tijd niks anders horen zeggen dan, oh, dit is het ergste wat mij is overkomen in mijn politieke carrière en we moeten dit probleem gewoon oplossen. En ik denk dat er bijvoorbeeld bij zoiets toeslagen, dat raakt aan bestaanszekerheid. Waarom in vredesnaam hebben zoveel werkende mensen in Nederland toeslagen nodig om rond te komen? Waarom houden bedrijven de lonen zo laag dat de belastingbetaler, u en ik, moet bijspringen om ervoor te zorgen dat al die mensen gewoon een fatsoenlijk bestaansminimum hebben? Dat is diep ideologisch, dat is diep politiek. En juist doordat er jarenlang is gedepolitiseerd of geontideologiseerd, ik denk dat dat eigenlijk een woord is wat beter hierbij past. We moeten juist, en daarom doe ik overal de oproep tot de ideeënstrijd deze verkiezingen, we moeten juist dat fundamentele debat maar voeren. Begrijpt u, bent u het misschien met meneer Passers en misschien ook meneer Heikoop, dat u ergens van eentje zegt, het loopt wel het risico, dit belangrijke thema, wat er zo breed gedragen wordt, als je dat toch laat verzanden in, zeg ik even oneerbiedig, gekissebis in de campagne, dat je daardoor een gedragen thema toch kan kwaad kan doen of kan schaden zelfs. Nee, want ik kijk hoe je het gaat betalen is niet echt gekissebis. Dat is heel erg wezenlijk. Als je het geld wat mij betreft niet haalt waar het zit, ja, dan is het geen fundamentele oplossing. Als we juist blijven ontideologiseren, dan komen we niet tot dat fundamentele debat dat onze economie zo scheef is, dat het met een deel van de mensen zo goed gaat en met een groeiende groep dat er inderdaad voedselhulp nodig is in Nederland. Nee, maar voor de goede orde, dat is gewoon waanzin. Ik gun iedere partij zijn of haar politieke stokpaardje. En er zijn meer wegen die naar Rome leiden. En van de SP weten we, die willen een grote verschuiving van belasting op inkomen naar kapitaal en dergelijke. En ja, dat tot je dienst. Weet je, dat snap ik allemaal nog best wel. Alleen wat ik echt zou willen vragen is dat er straks, als er weer een nieuw kabinet zit, dat zij durven echt fundamentele wijzigingen door te brengen. En niet weer met allerlei ad hoc maatregelen komen die weer eventjes werken waar je even mee kan maar scoren. Dan moet je toch een ideologische analyse maken. Dat nee, moet je dan toch met me eens zijn. Maar vanuit die ideologie anders kan je blijft ook de pleisters plakken, kijk, ben ik bang. U noemt de toeslagenaffaire. Ik ben bij de hersteloperatie zeer intensief betrokken geweest. Nou, echt, ik had gewild dat het minder politiek was. Echt voortdurend heel veel gerichtheid op de beeldvorming. Oh, de Tweede Kamer gaat dat doen. Oh, de media reageert zo. Daar zijn die toeslagenouders ook niet bij gebaat geweest. Stel ons wat. En ik heb er met mevrouw Leijten ook veel over gesproken. Ja. Fantastisch parlementariër, ook op dit onderwerp. En we waren het echt wel met elkaar eens dat hoe de hersteloperatie werd ingericht, dat veel te politiek was en dat het eigenlijk veel inhoudelijker moest. Maar het fundamentele debat, waarom werkende mensen zoveel toeslagen nodig hebben, als ook dit ging over de kinderopvang. Waarom hebben wij in Nederland de kinderopvang geprivatiseerd? Als onze kinderen naar de basisschool gaan, vinden we dat er ook volstrekt normaal dat we dat samen organiseren en betalen. En een goede reden voor dat debat moeten we voeren. Ik ga je onderbreken, want daar heb je de reden voor. Die heet namelijk Caroline Spijkers, oftewel WNL-collega. Die staat bij de Rode Hoed en daar was de Hendrik-Jan Schoollezing. Dit jaar verzorgd door Caroline van der Plas van de BBB. Cut de Veur, Nederland als volkshuis. Caroline, goedenavond. Goedenavond, Martijn. Hoe was het? Het was wel de woorden die we van Caroline kennen. Het gaat vaak over polarisatie. En wat me vooral opviel is dat ze vooral de gewone Nederlander wilde aanspreken. De schoonmaker, de automonteur, de politieagent en ook de regio's benadrukte ze heel duidelijk over de dorpen waar de pinautomaten verdwijnen. Ja, we kennen het wel van Caroline van der Plas. En haar oplossing was vooral dat ze in gesprek wilde blijven gaan en dat we goed naar elkaar moesten luisteren. Dus al bij al was dat wel de toon. En in haar woorden dat we gewoon normaal met elkaar moeten doen en dat we ruimte nodig hebben voor elkaars mening. En hoe reageerde de zaal? Kreeg ze een grote ovatie? Er werd hier en daar wel gelachen. Er werd zelfs gezongen. Ze had ook een prachtige nummer van Simon en Garfunkel, Sounds of Silence. En een klein stukje in het Engels, people talking without speaking, people hearing without listening. En wat ze dus zegt, we spreken wel, maar praten niet. En ik moet wel eerlijk zeggen, het klonk redelijk goed. En er werd ook nog gelachen om een ander grapje, want ze zei natuurlijk dat zij ook een beetje de outsider is in Den Haag. Als een rariteit wordt gezien, een vrouw van middelbare leeftijd met overgewicht die in een rijtjeshuis in Deventer woont. En juist die groep wil ze aanspreken. En ze maakte zich ook zelf een beetje belachelijk door dat, dat ze zei, ik word gezien als een maatvolder. Maar ik hoorde ook gewoon bij. Dus het werd wel goed ontvangen in de zaal, vond ik. Ik heb Linde gelegenheid gewoon even heel diagonaal doorheen te kijken. Maar er zit ook een soort oproep in van een soort andere manier van omgang met elkaar eigenlijk, hè? Inderdaad. Want zij spreekt over de zogenoemde Norburstaat. De Mien-Skip-staat in het Fries, dus een gemeenschapstaat. En zij pleit dus dat we eigenlijk een soort van grote familie moeten zijn, waar je niet voor elkaar hebt gekozen, maar wel met elkaar moet doen. Nou, we gaan er met veel interesse nog een keer gaat nog nalezen. Ik ga in ieder geval hartelijk danken, collega Caroline Spijkers. Dankjewel, vanuit Rode Hoed. Ik zat nog aan te denken, even een tijd geleden, meneer Passers, leek het einde van de middenpartijen in Nederland te zijn. Maar als je dit toch een beetje hoort, even dat midden pak ik dan even wel breed, maar is toch alive en kicking, mag je wel zeggen. Ja, in ieder geval is er een grote politieke dynamiek. Ja. Overigens nog een reden om bij dingen die langer duren dan 4 jaar... toch een wat langere, stabiele aanpak te kiezen. Ja. Genoteerd. Als je dit zo hoort, dan zou je zeggen... daarvoor had ze niet bij het CDA weg hoeven te gaan. Want op zich zijn dit prima teksten. Goed met elkaar omgaan zijn trouwens veel partijen voor, heb ik begrepen. Maar goed, we zullen zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Ik begrijp dat we nog een vleugje rouwproces hier te pakken hebben. Oh nee hoor, ik vind het namelijk echt wel positief dat die middenpartijen zich opnieuw hebben uitgevonden. En ik denk ook dat het CDA het in belangrijke mate aan zichzelf te wijten heeft gehad. Door de keuzes in het verleden, maar vooral ook hoe we misschien binnen de partij met elkaar zijn omgegaan. Maar ik hoop uiteindelijk wel dat er gewoon weer een krachtige beweging in het midden komt. En dat die versnippering tot zijn einde komt, want dat is niet goed. Nee. Maar het blijft toch raar dat jullie in de peilingen rond de 5 zetels staan. Sommigen staan er zelfs nog beroerder voor. En dat er dan 2, ja, toch via de navelstreng van het CDA partijen zijn... die gewoon de regie voeren nu, het ritme van de dag gaan bepalen. Ja, dat is misschien frustrerend. Aan de andere kant, ja, nogmaals, ik denk dat het CDA in de spiegel moet kijken. Zeker in het verleden, maar daarna ook heel snel naar de toekomst. En ik ken Henry Bontebal goed. Ik vind dat echt een hele goede lijsttrekker. Echt gedreven door idealen. En ik heb het idee dat we hem echt nu het vertrouwen moeten gaan geven. Hij moet de tijd krijgen om de partij weer op te bouwen. En ja, het klopt dat het CDA veel goede mensen heeft... en die soms ook hun eigen weg vinden. En dat Pieter Omtzigt, ja, ik blijf dat heel verdrietig vinden. Ik ken Pieter goed. Hij weet hoe ik over hem denk en dat is heel positief. Tegelijkertijd hoop ik nu vooral dat ze heel constructief met elkaar gaan samenwerken... en dat Pieter en het CDA ook op die manier in ieder geval de handen in één blijven slaan. Even toch terug, daarna kom ik bij mevrouw Marijnissen terug. Even, mevrouw Marijnissen maakte ook de koppeling, zei... als je het nou praat over die bestaanszekerheid... daar zit gewoon een bonnetje bij. 6 miljard. Volgens mij onderschrijft u dat bedrag van het CDA bezien ongeveer? Als je er structureel wat aan wil doen, wat u eerder aangaf? Nou ja, ik noemde dat getal van 6 miljard, omdat gewoon blijkt... dat als je het echt structureel aanpakken, heb je het over zo'n bedrag. Ja. En vanuit het CDA en het huidige verkiezingsprogramma... is er heel veel aandacht voor bestaanszekerheid. Dat gaf u al aan, verhoging minimumloon. Maar ook het aanpakken van de schuldenindustrie, werkzekerder maken. Hoe financieren jullie het? Nou ja, het is vandaag al wat in de media gekomen. Kijk, ik ben niet de lijsttrekker. Henry Bontebal kan het allemaal veel beter toelichten. Maar ook wij kijken wel degelijk ook naar de belastingen. Naar de schenkbelasting, de erfbelasting. Dat soort bestanddelen. Want ik ben het, ja, ook binnen het CDA hebben we toch wel een discussie gehad over dat er heel veel ik belast wordt dat op... jullie winstdeling in het programma hebben staan. Nou ja, dat is top. Dat soort zaken. En ook de zorgparagraaf, de marktwerking terugdringen. Dat zal u ook aanspreken. Dat zal besparen. Dat maar heel veel mensen die werken heel erg hard en betalen ongelooflijk veel belasting. Dus wij willen ook graag minder belasting op arbeid. En relatief misschien wat meer belasting dan op het passieve vermogen. Dus waar je niks voor hoeft te doen. Maar mevrouw Brenzen daagt u eerder uit om te zeggen... ja, maar dit zijn niet zomaar wat bordjes die verhangt. Dit gaat om ideologie. Ja. Wat u nu aangeeft van fiscale verschuivingen. Dat kan je bijna niet los van elkaar zien. Dat is echt een koerswijziging. Jazeker. Maar ik hou van ideologie. Ideologie is ongelooflijk belangrijk. Ja, maar net liep je het nog een beetje van zich af toen Marijnissen u daarop aantikte. Nee, waar ik net een punt van maakte... is dat er een aantal hele grote ingrepen nodig zijn... in het fiscale stelsel, in het toeslagenstelsel. En die moet je vooral goed gaan uitvoeren. En daar moet je de tijd voor nemen. En die ingrepen op zichzelf, die zijn niet zo heel ideologisch. Waar je naartoe wil met dit land, dat is wel heel erg belangrijk. En u heeft absoluut gelijk... dat het CDA heeft wel degelijk nu de bakens gezet... en wil weer veel meer vanuit die waarden en normen... hoe we met elkaar omgaan. Het omzien naar elkaar is heel belangrijk geworden. En bestaanszekerheid is daar een belangrijk onderdeel van. Aan de kant van de tafel, Marco Passers. Ik zat toch een beetje nog te zeuren op dat punt van die 15.000 naar 13.000. Als het, dus een 2.000 mensen aan het werk echt gekregen heeft. Mm-hmm. U gaf even aan, ja, je kan niet alleen kijken naar het aantal vacatures... en het aantal mensen dat wij daar hebben. Want het gaat om multiproblematiek. Hè, dus van laaggeletterdheid tot psychische problemen. Nou, u dreunde er een aantal op. Ja, geen fiets komt ook voor. Ja. Kunnen we een fiets voor regelen? Moet de medewerker van de sociale dienst wel weten dat er zo'n regeling bestaat? Hè? Ja, dat het, dus u bent waarschijnlijk veel vaker... In de echte praktijk, hè, meneer Heikop had het ook al over de veelheid van regelingen. In de echte praktijk komt ook dat soort dingen voor. Hè? Dan kun je natuurlijk zeggen, gut. Je kunt ook zeggen, hé. Maar als we daar dan voor zorgen, en zeggen is makkelijker dan gedaan... Dan kunnen we wel veel meer mensen aan het werk krijgen. En zo zit die werkelijkheid. Maar dat betekent dat je heel praktisch bijna achter de voordeur... bij die mensen moet komen om de diagnose te stellen. Nou, in de eerste plaats achter de voordeur van de sociale dienst in Rotterdam... Okay. Om het zo maar te zeggen, want daar gebeurt dit soort dingen. En ik moet ook wel zeggen dat ik heb een aantal keren... en zo hoort dat ook, dat je denkt... nou, die directeur heeft een goed verhaal, dat gaan we eens even doen. En na een aantal jaren kom je erachter dat dat eigenlijk helemaal niet zo aan het gebeuren is. Hè? Ook zonder dat zo'n directeur het bij wijze van spreken weet. Hè? En dat is de werkelijkheid van de uitvoering van overheidswerk. En mensen in de kinderopvangtoeslagaffaire en andere mensen met een uitkering, die hebben daar ook dagelijks mee te maken. En zo ingewikkeld hebben we het gemaakt, ook voor onszelf. Hè? Ook voor de wethouders, voor de directeuren, voor de teamleiders, voor de uitvoerders enzovoort. En dat zijn we nu aan het aanpakken. Maar dat is daar is die 20 jaar die ons gelukkig gegeven is. En ik hoop ook die andere steden ook en de krimpgebieden. Die zullen dat ook nodig hebben. Dit heb je nou echt nodig om het beter te laten gaan. Hè? En niet alleen maar zeg maar heel slim beleid voor onderwijs of voor schulden of voor dit of voor dat. Maar ook een overheid, te beginnen met de Tweede Kamer, die zegt, wij gaan nu iets afdoen en nu gaan we het echt regelen. En wij committeren ook onze opvolgers. Heldere en korte, want we gaan richting het nieuws. Lilian Marijn is het slotakkoord. Nou, ik denk dus juist als je die andere overheid wilt, waarbij het niet zo ingewikkeld wordt gemaakt voor mensen om te krijgen waar ze recht op hebben, dat je dus juist heel ideologisch moet kijken, wat voor overheid wil je? En kunnen wij een overheid bouwen die naast mensen staat in plaats van tegenover mensen staat? Maar ik denk, dan ontkom je er echt niet aan, een fundamenteel debat over wat voor overheid willen wij hebben in ons land. Lijkt me een mooi slotakkoord, want die gaan we krijgen richting de verkiezingen. Ik dank Lilian Marijns, u hoorde net als laatste de SP-lijsttrekker partijleider. U hoorde ook Marco Passors, de directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, en ook Peter Heikoop, de wethouder uit Dordrecht van CDA-Huizen. Ik dank u voor het luisteren. Voor het nieuws zit al klaar Robert Baltus. Tot volgende week, 20:30, WNO Haagse Lobby. Haagse Lobby.